jak za dawnych, dobrych czasów. Preludium Batorego wzywa wszystkich melomanów przed trójkowe głośniki, bo to stacyjka osobliwości. Dla tych z Państwa, którzy zupełnie przypadkiem o godzinie drugiej włączyli program trzeci, spędzają tę noc z nami. Informacja dość ważna, mianowicie można nawiązać kontakt z współredaktorem, pisząc po prostu na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można również dołączyć do nas na Facebooku, gdzie mamy różne profile trójkowo-osobowe albo osobliwości muzyczne, a tu i tu całkiem spora grupa wsparcia. Proszę zatem się nie lenić i zaczynamy od Łukasza, który jakiś czas temu napisał: serdeczności i pozdrowienia z zimnej, mokrej, wietrznej Irlandii dla szanownego jedynego redaktora oraz wszystkich osobliwych, których dzięki audycji poznałem przez ostatnie 6 lat. Dziękuję redaktorowi za możliwość bycia po drugiej stronie głośnika. Siedzimy z Jarmilą i słuchamy. I wierzymy, że to nie koniec. Jarmila i Łukasz. I skoro Łukasz, to za chwilę jego płyta prosił o Merciful Death Fate. I mogę tę prośbę spełnić, bo będąc w Polsce zostawił tutaj płytę. Ale zanim to nastąpi, no właśnie, zanim to nastąpi, w tył, w dół, w lewo. Tak się zaczyna uprawa roślin południowych metodą Michurina. Książka Weroniki Murek, która nam będzie przez chwil parę towarzyszyła. W tył, w dół, w lewo. O tym, że nie żyje, dowiedziała się jako ostatnia. Czasami tak bywa. Rano wszystko było jeszcze w porządku. Żywi mijali na ulicy, pozdrawiali ją tak, jakby wciąż do nich należała. A gdy dotarła do pracy, nikt już nie patrzył jej w oczy. Rzeczy z jej biurka leżały w plastikowym worku. No, powiedziała szefowej, no po toście to zrobili? To wszystko jeszcze nowe, niedawno kupione. Na co tamta odparła? Co z tego? Te rzeczy należą do zmarłych, a rzeczy zmarłych się pali. A jak na początek, może tyle. A teraz już prosto z Irlandii od Łukasza, Merciful Fate. Oh, Przynajmniej kilku słuchaczy ucieszyło to, co przed chwilą uleciało w eter, a tymczasem biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, przechodzącego do trójkowej legendy pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy trwali przy głośnikach w czasie jego audycji. Tak pisze Nikifor, a my powracamy do naszej lektury, bo tytuł kolejnego odcinka to Śmierć jest przypadkiem. Na przykład tegoroczne zbiory, odezwał się mężczyzna, oblizując palce warzywa, nie takie, owoce. O, wisiało w powietrzu, odparł drugi. W ustach się pozmieniało może, powiedział chłopiec, założył ręce za plecami. Tak jak mnie ostatnio, myślałem, o takich rzeczach się nie myśli, odezwał się ten pierwszy. Rozchylił saszetkę wibowitu, wsadził język do środka i mlasnął. Albo się zauważa, albo nie. Wisiało w powietrzu, powtórzył drugi. Przez chwilę w milczeniu spoglądał na chłopca, potem spytał. Ten chleb, komu wieziesz? Chłopiec wymienił nazwisko, na co tamten. Kto by się spodziewał? Taka porządna rodzina. Pochylili się w trójkę nad różowym ręcznikiem, nad którym mężczyźni bardziej dla żartu niż dla zachowania porządku rozłożyli narzędzia. Ku niczemu się nie śpieszyli. Chłopak zastał ich tak przed paroma chwilami w atmosferze siesty. Jeden spoczywał wzdłuż ręcznika, przyglądając się czule narzędziom, drugi w kucki z twarzą w stronę rzeki wyjadał wibowit. Wyjaśnili, że czekają na drugą zmianę, bo są problemy z kolejnością. I nigdy nie wiadomo, od czego zacząć, dodał ten spoczywający na trawie. Nie uściślił, kto ma przyjść i pomóc, powiedział ktoś, a po chwili któryś z tych, którzy byli tu przed nami. I chłopiec nie wypytywał więcej. Patrzył na most, na to, co z niego zostało. Powikłania po burzy nie ustąpiły jeszcze. Prąd toczył rzekę to w jedną, to w drugą stronę. Zwodził ryby tak, że co róż wpadały na siebie z okrutnym uporem. Rozpływały się potem i znów nabierały prędkości, błyskając i przepadając w ciemnej wodzie. Rtęć, jasna przerwa, orle kamienia. Matka natura, odezwał się ten spoczywający. Urożyłów, powiedział drugi. Z trzech jaj, cztery kurczaki. Cztery kurczaki, proszę ciebie. A szczęściarzowi i byk się ocieli, odparł pierwszy. Chociaż ja w to nie wierzę, że woda zawraca. Tak, że burza, most, to wszystko możliwe. Tak, widzę, to wierzę, ale z tymi kurczakami... Mówią, żeby mówić, dodał drugi. Chcą zwrócić uwagę. Spytaj ich o to, o tamto. Zawsze ci odpowiedzą i zawsze ich historia będzie lepsza niż twoja. Co chcesz usłyszeć, to ci odpowiedzą. Ha, że kurczy na przykład, rzekł ten pierwszy wzburzony. A most? Odezwał się chłopiec. Czy to długo zejdzie? Ten, który wyjadał wibowit, schował saszetkę do kieszeni i odparł. Ta. Milczeli. Chłopak ukłonił się i odszedł. Patrzyli za nim rozbawieni. Chód miał sztywny, gołębi, noski butów kierował do wewnątrz. Na sznurku ciągnął wózeczek, na wózeczku chleb. Okrągły, brunatny bochen ułożony twarzą do dołu, kołuszące się na rowo, nieustannie. Wydawały się im niestosowne, kukułcze. chce wiedzieć, kiedy most będzie gotowy, odezwał się pierwszy z pretensją. W ustach mu się pozmieniało. Dziwnie lezie jakoś, odparł drugi. Odwrócił się, spojrzał na zegarek. No, gdzie są? Przez chwilę jeszcze dobiegało ich skrzypienie kół, przykre, rudawe dźwięki. Potem droga ubita przeszła w drogę usypaną z piasku. Wózek grząsł, co rusz sznurek opadał nieco. Odprężał się, chłopak szarpał, chleb kołysał się i obsuwał, ocierając o piach. I trzeba go było podnieść i przesunąć na miejsce. Takie rzeczy. Właśnie. Dziwnie lezie, a u nas na coś, co jeszcze do końca się nie wykluło, jak te kurczaki, 4 z 3 jaj. W każdym razie, na flecie gra Sylwia, a towarzyszy jej kwiat polskiej sceny, głośno grającej. Nagranie jeszcze nie jest skończone, ale państwo wiedzą, że nie będziemy mieli czasu czekać na finał. W związku z tym już teraz. rzeczy, a tymczasem pisze siwy kronikarz Prelude. Prelude ma dziś wyjątkowo, a zarazem smutny wydźwięk. A dlaczego po raz ostatni? No i nie bardzo się na to godzi. Parę maili w tym tonie już od siwego kronikarza odebrałem. W związku z tym pozostaje nam nic innego dzisiaj, jak po prostu sobie pograć. Ale no właśnie, chłopczyk z chlebem sobie poszedł i te rudawe dźwięki przyjdzie nam jeszcze pośledzić. Porządek ostrych przedmiotów, szlachtowanie. Jedną żałobę już mam, mówiła siwa kobieta do dziewczyny opartej niedbale o ścianę. Z tą drugą co robić? Kiedy to odpracować? Tamta spuściła wzrok, wzruszyła ramionami, zaczęła grzebać w kieszeniach. Tak może najlepiej, powiedziała tylko. Usłyszały skrzypienie, odwróciły się zaraz. To chłopiec wiązący chleb zaszedł na podwórze. Teraz przychodzisz? Odezwała się ta oparta o ścianę, a druga, ta starsza, ubrana na czarno, wzięła bochen z wózka, przycisnęła go do brzucha i zaplotła na nim ręce, nie dbając, że ubieli sobie suknię mąką. Wiele chcesz za niego? Spytała. Na co chłopak niedbale? Tak, ze trzy by może. I dodał. Most zniszczony zupełnie. Przez burzę? Ta. Zmarła mi córka dziś rano, powiedziała kobieta przepraszająca. Przepraszająco skinęła głową w stronę dziewczyny. Straszne zamieszanie. Drobnych nie mam. Bym musiała w kuchni poszukać. Poczekam, powiedział chłopak. W domu jak idzie? Pomału. Mąż śmierć miał dobrą, odezwała się kobieta nagle natarczywie. To podkreśl rodzicom, słyszysz? Tylko ta tutaj łazi wszędzie nieprzytomna. Zagapiła się, na śmierć spóźniła. Teraz nie chce ciała zobaczyć. Bo po co, na co? Spytała tamta. Abo mi to wróci życie? Poczekasz? Upewniła się matka. Ja zaraz wrócę. Chłopak skinął głową, szarpnął mocniej za wózek, uśmiechnął się do dziewczyny, ale odwróciła wzrok. Trudno było ocenić, ile ma lat. Nie nosiła wieku na sobie. Rysy miała rozmyte, ukradkowe, a skórę białą, jak wymytą ługiem. Tylko na skroni widać było okrągłą, bordową plamkę, oparzelinę jakby, ale łagodnie zagojoną. W jego stronach nazywano takie ślady diabłym mięsem. Czemuś chleb tak przywiózł? Spytała do góry nogami. Matka moja pakowała, odpowiedział. Pomyślał zaś. A jednak nic nie wie. Ta rana na głowie. Od dziecka mam, odparła tamta prędko. To nie było przyczyną. Potem zaś, jakby się reflektując, nie było przyczyny, ja przecież żyję jeszcze. To dobrze, powiedział chłopiec. Milczeli. O, i w tym momencie niech sobie jeszcze pomilczą trochę, a my tymczasem pograjmy. wieczór, pisze Tośka. Zarywam noc i słucham. Dobrze było usłyszeć prelud po długiej przerwie. Dziękuję za, w moim przypadku, 5 lat audycji. Czekam niecierpliwie na ostatnią opowiastkę. No i skoro jest Tośka, to nie może obyć się bez opetu, który za chwilę, a tymczasem skończyliśmy na tym, że milczeli. Ten most, zaczął od razu, przerwała, kogo to obchodzi. Skrzypnęła furtka, na podwórze wszedł mężczyzna w beżowym, lnianym fartuchu, na który narzucił sportową kurtkę. W ręku trzymał poprzecieraną reklamówkę. Z toaletą, rzekł szczególnym tonem. Głos miał wysoki, połyskliwy i słychać było, że wypowiada się z przyjemnością. Rzucił krótkie spojrzenie na dziewczynę. Czy jest w domu żyw ktoś? Matka zaraz wróci, powiedziała dziewczyna wrogo. Umilkła. Po chwili dodała. A mówiąc nawiasem, ja też jestem żywa. Mężczyzna wzruszył ramionami, odstawił reklamówkę. Zadzwoniło szkło. Ty kto? Spytał chłopaka, spoglądając na wózek. Chleb przywiozłem. Chleb? My teraz zamawiamy chleb w chłodni, powiedziała matka, stając na progu. Ten z piekarni już nie na nasze gardła. Jesienią mąż, teraz córka, uwierzy pan? W której chłodni? Spytał tamten. Jest w środku ciało, odparła kobieta nieuważnie. Nie chcę córka zobaczyć. Nie zidentyfikowała się jeszcze. Chyba czas najwyższy, powiedział mężczyzna. Idź, spojrzyj tylko. Nie bądź dzikus, odezwała się kobieta. Mnie się teraz nie chce, odpowiedziała dziewczyna. Może później. Tylko żeby mi to było to ciało, co trzeba, powiedział mężczyzna, żeby się nie okazało potem, że inne mam być. Mnie od liczby nie płacą. Wszedł do domu, a za nim podreptała matka, a za nią chłopiec. Na wprost, zawołała kobieta, domykając drzwi na korytarzu. Nigdzie nie posprzątane, ale wszystko tak szybko. O, no i niech sobie idą, porzucamy ich na chwilę, a tymczasem zapowiadany opet. to a sorrow that's whispering with you. I'm always waiting for you before I sleep. There is no comfort in the distance that we Opet, a tymczasem nocną porą pisze Stefan i prosi o fiński folk metal. W związku z tym, no, osobliwości nie byłyby osobliwościami, gdybyśmy i o tym zapomnieli. Także też, Stefanie, uzbrój się w cierpliwość. A oprócz Stefana pisze Mateusz. Niełatwo pisze się e-mail w ostatnią osobliwą noc. Do dziś dobrze pamiętam, jak odkryłem audycję. Pisałem w nocy magisterkę i skacząc w poeterze trafiłem na preludium. Wtedy mi jeszcze nieznane, a i przygoda z folkiem, folk metalem dopiero się zaczynała. Nietypowość programu, opowieści, brzmienie, a to wszystko razem zachęciło mnie, by zostać w chacie pośrodku lasu, gdzie każdy mógł wejść, jeśli tylko chciał. Wtedy też napisałem e-mail. Wciąż w szoku, jak cudowne rzeczy można w programie trzecim spotkać. Od tamtego wieczora czułem, że jestem częścią tej niesamowitej, osobliwej rodziny, bo ta audycja, pani słuchacze, to coś niepowtarzalnego. Wspólnotę i rodzinną atmosferę aż czuć, gdy się tego słucha. Amon Amarth, Percival Schuttenbach, Batory i tutaj Opeth, Kania i wielu, wielu innych. To nie zespoły z daleka, to bracia i siostry. Mail jest sążnisty, w związku z tym nie będę go czytał całego. Podpisane Zając, a w zasadzie, jak ufam, magister Zając. Kania był wymieniany, a zatem niech nikogo nie zdziwi, że po tym fragmencie nasz Antoni. I to chyba dzisiaj nie po raz ostatni. Ale tymczasem przyszedł toaletnik i muszę znaleźć fragment, gdzieśmy zakończyli. Na stole w dużym pokoju ułożono ciało. Było nagie i chłopiec spuścił szybko wzrok. O tym, że było martwe, nie myślał. U nich w domu dotychczas się nie umierało. To nagość przerażała go najbardziej. Trzy nogi stołowe stały w miskach, jedna w doniczce. Do naczyń nalano wody, żeby odciąć dostęp mrówkom, które już zaczynały gromadzić się w pokoju. Czarne strzępy na jasnej posadzce. Matka uniosła nieco sukienkę i deptała je metodycznie, bez zapału. Do słodkiego idą, powiedziała. Toaletnik zdjął kurtkę, podszedł bliżej, przez chwilę przyglądał się ciału bez wielkiego zainteresowania, potem zwrócił twarz w kierunku matki i rzekł: ze 30 może. 28, odparła tamta czujnie. Zbliżył się jeszcze, uniósł zmarłej powiekę, a w policzek zapukał dwa razy. Odpowiedziały mu dwa krągłe, szare dźwięki, dwa krążki dymu puszczonego z fajeczki. Nasłuchiwał znudzony. Nie ma niczego w środku, już powiedział w końcu. Odwrócił się, podszedł do okna, otworzył i przez chwilę spoglądał. Porównywał. Dziewczyna wciąż stała oparta o ścianę, paliła papierosa, zauważyła spojrzenie toaletnika i odwróciła głowę. Una, odrzekł, zamknął okno i zabrał się do porządzania ciała. Oskrobał je nieco zgodnie z kierunkiem włosa. Nie dlatego, że trzeba, tłumaczył od razu, lecz dlatego, że lubię ten dźwięk, po prostu. Potem wyciągnął złoty nożyk, rozciął skórę na mostku, rozchylił klatkę piersiową i zaczął ją drążyć. Rozgarniał coś w środku, wyczuł jeszcze wyraźny garb ciepłego powietrza, obcą narośl na różanym płacie tłuszczu, pulsującą lekko, a niepotrzebnie już. Zamknął w dłoni i zdusił. Proszę spojrzeć, powiedział, jakie to serce małe. Do obmacywania nie przykładał uwagi. Lubił tylko plądrowanie i czasami, drążąc, zapominał się zupełnie. Wtedy ciął krzywo, na oślep. Jeżeli gdzieś jeszcze ostało się życie, pulsowanie, bieg krwi jakiś dokądś, spłoszył wszystko, wymiatał. I taki był wówczas porządek ostrych przedmiotów. Szlachtowanie. No, już prawie koniec, powiedział wreszcie. Jeszcze tylko, gdyby lodu... Lodu? Spytała matka. Otworzyła okno, zawołała. Chodź, chodź, ten pan już skończył. No, bo ją lodem może, odparł tamten. Otarł pod chusteczką, na cztery złożył. Dłużej wytrzyma. Nie ma lodu w domu? Już można, zawołała tamta znowu. Odwróciła się do mężczyzny. Przemyśliwała krótko. A wie pan, że jest chyba. Co się znajdzie? Zrobiła kilka kroków w kierunku drzwi i znów się zatrzymała. Ono nie będzie tu długo stało. Goście przecież przyjdą, a nie wypada ich tak w kuchni. No, no, odparł. Wiadomo. Trochę tylko tego lodu, żeby do pogrzebu wytrzymało. Odsunął się od ciała. Oglądał z dali z rękami na biodrach. Dobrze wyszło, nie? Zwrócił się do chłopca. Co powiesz? Lepiej jej. Szyję, powiedział toaletnik. Lubię szczególnie. Na nich się skupiam. Jeżeli się uda zachować szyję w stanie nietkniętym, dobra nasza. Po szyi najłatwiej poznać fuszerkę. Zbliżyli się do ciała i objaśnił wskazując. Więcej lodu teraz nie mam, powiedziała matka. Postawiła na stole wiadro. Bym wodę grzać musiała, potem studzić, kroić. Tyle starczy już, rzekł tamten. To przecież i tak tylko w brzuch. Rozchylił znowu klatkę piersiową. Otwierała się podłóg żeber, jak drzwiczki. Napchał lodu, z reklamówki wyciągnął butelkę wódki, włożył do środka i zamknął. Niech się schłodzi, powiedział. Na wieczór będzie jak znalazł. Potem zebrał narzędzia, ręce wytarł w spodnie. No, czy dobrze wygląda? Istnieje zawsze możliwość wykonania bardziej. Ja wiem, odparła matka. Nie trzeba chyba. Taka mi się widzi. Lepiej wygląda jak wtedy, kiedy żyła. A ubrać można wedle swojego gustu już, rzekł i pożegnał się z skinieniem głowy. Rąk, powiedział jeszcze, nie podaje. A ty, synek? Odezwała się matka do małego. Ty cały czas tu? Już zapomniałam. Nie ma pośpiechu, odparł chłopiec. Nie ma, nie ma, nie. Zagadnął toaletnik. Nie trzeba się śpieszyć. Dzień jest taki piękny. Można się przejść. Można trupa obejrzeć. Wyciągnął rękę ku chłopcu i spojrzał.